Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Klokken har passeret 9, og det betyder nyt liv til pengestrømme og finansmarkedet. Vi hopper ombord og vejer stemning her de næste 55 minutter, hvor vi også skal forbi gamingselskaberne og den påvirkning af verden, som de tilsyneladende har. Hvad det handler om, ja, det kan du blive klogere på om et kvarters tid, når vi får Mads Christiansen med på telefonen. Her i studiet, der er det Lars Persson, der styrer slagets gang. Her Persson, børsmarkedet derude, ja. Der er vel godt humør? Ja, altså i de andre lande end Danmark, så har du ret, så er der godt humør. Men i Danmark, vi hænger en lille smule med næbet her. Hvorfor nu det, Persson? Jamen det ved jeg ikke. Vi mangler vel nogle regnskaber med nogle opjusteringer, ligesom alle de andre kan levere. Nu har vi jo fået et par opjusteringer, men vi mangler jo en, der kommer i dag. Altså vi skal jo... Vi skal have en om dagen. Vi vil have. Det er lidt ligesom, vi har slikskålen fyldt om fredagen osv. Så det, vi mangler en, men det kan jo være, der dukker noget op på radaren i løbet af dagen. Man har lov at håbe. Vi fik en vigtig en i går, Lars Persson. A.P. ja. Møller Mærsk var ude med en opjustering. Mm. Har du set det komme? Nej, det tror jeg heller ikke, markedet havde. Det er også lidt sjovt, at den så falder. Det er nok en af grundene til, at det danske marked falder. Der er måske allerede nogen, der hopper ud af og tænker, så kan jeg lige få lidt gevinst, eller så skal jeg ikke være med i den robåd mere, men ned med 1,7% her til morgen. Og det var jo, ja, det var jo spændende, og det viser jo, at noget, vi troede, der gik dårligt, og uha, containerrater og så videre, jamen, så alligevel har de fået skruet på de mange tandhjul, de har derovre, selvom det er blevet færre efter forhånden. Altså, det var jo engang et kæmpe konglomerat med alle mulige forretningsben, men det er jo efterhånden skruet noget ind til få, og alligevel så kan man stadigvæk skrue på noget, og så finde frem til et år, en bedre udvikling i Mærsk. Så de har tilsyneladende fået godt fat i omkostningerne i hvert fald i Mærsk, og det var blandt andet derfor, at de var ude med en opjustering til markedet, og selvfølgelig tog imod med kyshånd, og i går der sendte de aktien op med over 8%. Ja. Det kommer så altså lidt tilbage åbenbart her til morgen, Lars Persson. Hvor har vi den henne? Jamen, den var lige nede med 1,4%, lige kan få gang i markedet, sådan der. Den er nede med 1,4%, så den handles 8.400 for B-aktierne og 7.900 for A-aktierne, og der er det jo, ja, der er jo en lille rabat der, så hvis det er nogen, man bare skal ligge længe med, som min wingman, god gamle senior porteføljeforvalter Lars Svendsen, han har sådan en stambeholdning, så kan man jo lige så godt købe den, hvor der er lidt rabat på. Det er jo lige meget, om du kan stemme med 10 stemmer eller en stemme, når du skal til generalforsamlingen, for det er alligevel nogen, der sidder på aktiemajoriteten, og ja, som den gamle Mærsk sagde, er du utilfreds, så kan du jo bare sælge dine aktier. Så det er vel egentlig, det er egentlig parolen, der stadigvæk er der, ikke? Lars Persson, det der med at være Mærsk-aktionær, er det noget, du har gjort det i? Nej, aldrig nogensinde. Altså, hvorfor? Nej, fordi jeg synes, dengang det var sådan et stort, tykt firma med alle mulige forretningsben, der var det sådan... Det var svært at finde ud af, hvad der egentlig foregik derinde. Det er det egentlig sådan stadigvæk lidt, synes jeg. Og nu synes jeg, det er nogle kedelige forretningsben. Jeg synes måske, deres terminaler er de sjoveste, men container... det ved jeg ikke. Og nu vil de lave den her silkevej over for Kina og sætte alle containerne på tog og køre igennem. Jeg tror måske på lang sigt, at vi skal skrue måske en lille smule ned. Men lad os se. Det kan godt være, at jeg er helt misfortolket... emnet eller området, men det har aldrig været en. Og i gamle dage var det jo sådan en, der vægtede så meget, at den afgjorde måske netop lidt, hvilken retning af indekset kunne gå i. I dag er det Novo og Carlsberg, og der har overtaget nogle af de poster, kan man sige, ikke? Så der var det jo sjovt at ikke have Mærsk, og så alligevel slå indekset. Så det var også en hobby, man havde, da man startede som ung porteføljeforvalter, og så sidde og hygge sig med det. Nå, men vi lader Mærsk sejle sin egen sø, Lars Persson, så holder selvfølgelig øje med, hvad der sker her de næste 55 minutter, hvor vi altså er på her i Millionærklubben. Herr Persson, det er ellers en tid med ufattelig mange gode nyheder for de her regnskabsaktuelle selskaber verden rundt. Mm. Der kommer opjustering på opjustering, synes jeg nemlig. Hold da op, hvad er det, der foregår derude? Det går jo åbenbart ret godt. Ja, altså det er jo nogle områder, hvor kan man sige, man måske ikke lige havde enten siddet og kalkuleret, eller også er der nogle af de der selskaber, i hvert fald for det danske vedkommende, der går under radaren. Altså Chemometec og First Farms var måske nogen, som ikke ringer en klokke hos særlig mange af vores lytter, men First Farms er jo det på grund af svinepriserne, at vi mangler simpelthen en grise. Det kunne man også faktisk se i TV-avisen. Vi kunne høre Frank Øland forleden dag. Nu skal jeg hurtigt sige, at jeg har den selv hjemme i skuffen, så pas på, hvad jeg siger. Det kan kan være, jeg er farvet af det. Men det er jo en af de steder, og vi har, det sjove er jo, at Danmark er et landbrugsland, men vi har ingen slagterier, vi har ingen landbrug nærmest på børsen. Det har heller ikke altid været en god forretning. Vi har forsøgt mange år tilbage, har vi forsøgt at have forskellige landbrug på børsen, også maskinproducenter, og det har været Samson Tange, hvis nogle af dem, der sidder ude bag hørebøfferne og kan huske dem for mange år siden, og vi har haft staldproducenter, men det har bare aldrig været en givelig forretning, fordi det altid har landbruget, der har været de der bølger, cykliske bølger, hvor så priserne virkelig styrtdykket, fordi så er der blevet produceret for meget, og lige pludselig boom, så er der kæmpe efterspørgsel, og det er jo det, der er sket nu, det er, at den her svinepest gør, at der er mange grisebasser, der bliver slået ned rundt om i verden, og hvad mangler der så? Der mangler simpelthen grisekød, så det der med til at hjælpe landbruget i øjeblikket, det er, at det brager op, og de griner jo nok hele vejen hen i banken for en gang skyld, og det skal vi jo være glade for i et landbrugsland som Danmark, og så skal vi jo krydse fingre og alt muligt andet, for at vi ikke får den der svinepest, at vi kan drive med på den her bølge. Nu skal vi måske huske at betale af på gælden, og bliver sådan en rigtig gammel nisse her, der står og siger, at man ikke skal igen forgælde sit landbrug, men se at komme af med noget af det, der gæld, og blive nogle sunde forretninger. Det krydser jeg da fingre for, at de gør de herre og damer, der løber rundt ude i den danske muld. Så der er en Persson, et fornuftigt råd her fra vores porteføljeforvalter Lars Persson. Lars, vi skal også nogle af de selskaber, der også er kommet med regnskab fra udlandet af. Mm. Det ser jo sådan set også rigtig pænt ud. Kühne & Nagel er kommet med tal. Det ser ganske glimrende ud. UBS ser også fint ud. I går der fik vi fra Atlas Copco. Det ser også absolut glimrende ud. Altså, ja. Der er godt gang i dynamikken i selskaberne. Det går godt, der tjenes penge. Mm. Vi skal være glade som investorer, at alt det her, den her frygt for et bæremarked, som jo også har været i markedet her i løbet af oktober måned, at den forsvundet. Ja, altså, jeg sad lige og laver en analyse og spørger mig selv netop om de der bæretrends, som jeg flagede for 14 dage siden, at om de er ved at være overstået, og de bliver faktisk molstreret hver dag, som det går, så det ser jo godt ud, altså for os permabulls, det gør det, så vi må krydse fingre for, at det der bare var sådan lidt overhysteri over nogle nøgletal, og så hele den her handelskonflikt, som en, man kan godt se, slår ind i de store økonomiske nøgletal, men måske lidt mindre, eller end man havde frygtet, og det kan også godt være, at der alligevel er en vej ud af det her. Altså, virksomhederne er jo dygtige til at finde nye kunder, eller skære i omkostningerne, eller gøre nogle andre ting, sådan så at der hele tiden bliver dryppet en lille smule mere ned på bundlinjen til også grådige investorer, skråstrege aktionærer. Så det er jo det, de gør, og det er jo det, vi ser i de forskellige selskaber. Så er der selvfølgelig nogen, der rammer ved siden af, og det er jo blandt andet, Danmark har det lidt svært i øjeblikket. Vores krone er stærk, og det gør jo måske også, at vores selskaber har det lidt svært. Kigger lige over på den anden side af Øresund, så er det, at den svenske krone har jo aldrig været lavere, fuldstændig gennemprylet, så det gør jo, at deres maskiner er nemmere at sælge, når det kommer med ud i verden, og det er måske også det, tyskerne oplever, at der er nogle af de svenske ting, der kommer ind på foran. Nu kan vi se Saab i dag, men som du selv sagde, Atlas Copco, Sandvik er i hvert fald nogle af dem, der har været bedre, end hvad markedet har forventet. Ikke? Så er der Husqvarna i dag, men det er fordi, de laver, det er den helt omvendte verden. Mange af deres fabrikker ligger over i USA, så de er ramt af en høj dollar, og det er også det, der sker, at aktien falder lidt i dag, fordi at de ikke får den der billige svenske krone. Det kan godt være, at hovedkontoret ligger i Sverige, men fabrikkerne, der er lidt mange af dem, der ligger i USA faktisk. Og så var der en aktie her på det danske marked, der fik pryl i går, Lars Persson. Det var Bavaria Nordic. Du benyttede muligheden til at gå ud og samle op på lidt billigere niveauer. Det, som der altså skete, det var jo altså, at de har købt to vacciner af GlaxoSmithKline. 796 millioner euro var der blevet smidt i den kasse. Det skal finansieres ved en emission, og det var vel egentlig det, som investorerne blev bange for, at sætte aktien relativt voldsomt ned. Mm. Det hopper du så på. Hvorfor, Persson? Jamen, det er fordi, at nu tænker jeg også, at den her scenarie om, at Bavaria Nordic skal købes af nogle større nogen, de har ligesom valgt at tage skeen i egen hånd og sige, jamen, vi har en meget god pipeline, men der er ingen enkelte udfald. Nu havde vi lige den om fredagen med blærekraften i fase 2, hvor jamen, der var lidt bedring, men det var ikke signifikant bedring. Altså, de vil jo gerne have noget meget bedre, før at de ligesom kan måske servere et middel. Så derfor så har de valgt at sige, nej, men det var ikke så godt. Jeg fandt aldrig rigtig helt, jeg nåede ikke at læse hele meddelelsen om de stoppede det, men mens jeg sad og skrev en analyse på Bavarian i går, om at det så måske lidt farligt ud, så kom de og sagde, at nu har de købt nogle midler, fordi at de vil være en selvstændig virksomhed, der producerer og er på banen med vacciner. Og det synes jeg var en fed nyhed, fordi at jamen, man vil gerne give sine aktionærer noget afkast, og man gider ikke i godsøjen mere at være den her cash burner. Man vil gerne ud og være en medicinalvirksomhed, der også er på landkortet. Og i min verden, når man melder sådan noget ud, så er det jo også, fordi man gerne vil være der i morgen og i overmorgen. Og hvis der så kommer en og køber en, så må de hoste op med endnu flere midler, fordi at nu er vi der, og vi har en masse produkter, som vi går og sælger, og vi tjener penge hver måned, håber vi man på. Så jeg synes, det var en god, spændende nyhed for Bavarian Nordic, og jeg solgte den i fredags, fordi den faldt tilbage og tog den gevinst, der var. Og så tænkte jeg, ej, ved du hvad, det er hysterisk, at den falder 8, de der mange procenter. Og så jeg klappede til Bavarian, og så må vi så se, hvad emissionen byder. Det kan jo godt være, at det er en pris, der ligger i det niveau, eller måske lige lidt under dagens kurs, men så må man jo enten byde med og sige, nu tror jeg på den på lang sigt. Så må jeg glæder mig til at høre, hvad Lav mener nu, når de har været ude og købe, fordi han mener jo, at de skulle købes op. Men jeg mener, når man går ud og tager sådan, så har man taget skeen lidt i en egen hånd, men det kan jo være, at jeg er helt forkert på den. Det kan vi få en diskussion om på fredag jo. Bestemt. Så en god nyhed altså fra Bavarian Nordic, som du vurderer det, Lars Persson, men betyder det også, at man skal være endnu mere tålmodig som investor for at hoppe ind i den aktie? Altså, fordi nu køber de jo nogle produkter, hvor der gerne skulle være noget omsætning og fremadrettet, så det begynder jo at dryppe ned på bunden noget overskud, og jamen, kan vi se bare med lidt længere briller, så kan det jo være, der kommer noget udbytte også. Så, og på den måde kan de jo også selvfinansiere deres egen udvikling til nye vacciner, som de måske har gået og holdt igen. Så det, jeg synes, det bliver en win-win-situation for, hvad hedder det nu, for Bavarian Nordic. Det er, at de tjener penge nu på nogle produkter, og så samtidig kan de kaste lidt penge efter yderligere udvikling, og måske så gå sammen med nogle af de store, hvor man får en royalty, der hele tiden klinger ind. Ikke? Så jeg synes, det er en stærk case, faktisk. Persson, inden vi lige hopper videre til gaming-aktierne, så skal vi også lige runde Israel. Okay. Og Teva jo altså indgik forlig i går med to amter i Ohio. Altså, der skal betales penge, der skal penge på bordet. Det er jo den her opioid-epidemi, som de er blevet anklaget for at have stået bag, i hvert fald en del af det. Og der har de altså gået med til at betale $23 millioner til behandling af det her afhængighedsproblem, som der er derovre. Så skal der også lægges $20 millioner cash på bordet til de her to amter. Og så meldte de samtidig ud, at der er flere, som de er ved at indgå forlig med, flere stater rundt omkring i hele USA, er de i dialog med, og at man kan forvente, at det kommer til at løbe op i $23 milliarder over de næste 10 års tid. Persson, hvad tænker du om de her udmeldinger fra Teva, og er det, hvad skal man sige, er det bare godt at få ro på den sag, så man ligesom ved, hvad man har at gøre med? Ja, det er det. Altså, det er rart for os aktionærer at vide, hvad er det, der det hele kommer til at koste, og hvor skal vi hen af? Altså, det der, synes jeg, stadigvæk er usikkerheden med Danske Bank. Hvad kommer det til at koste? Det her, det er fedt. Vi får ligesom lukket casen, vi får ligesom sagt, nu må vi simpelthen gøre vores aktionærer, for, så når de sover lidt mere roligt, at der er nok af bekymringer, men nu lukker vi den i hvert fald, så det synes jeg er rigtig godt. Og det er jo rart at se, at den steg 8% i går, og jeg kan se, at på det israelske marked her til morgen er Teva åbnet op med en stigning på 13%, så det ser ud som om, der kan lægges yderligere til i løbet af i dag på det amerikanske marked, når aktien åbner. Så alt i alt, så har de jo det her sjove gap op i 14%, og jeg stod jo og drømte højt i fredags om, at vi skulle op og lukke det. Så jamen, jeg kan ikke love, at det måske er lukket til december, men det, nogle gange går der jo lidt rokoko i den lige pludselig, og så er alle opdager, at jamen, der er en god case der. Og selvom der er stort frit flow i Teva, eller der er mange aktier i Teva, så kan der jo godt gå sådan lidt rokoko i... Ja, rokoko, er det værende lumumba, Lars Berger? Ja, det er tæt på i hvert fald ikke. Altså, det er inden for den træskolængde der. Så jeg ser nogle muligheder for, at aktien, så altså, og den har brudt den faldende trend, og jeg sagde jo, så vidt jeg erindrer, at jeg synes, at den skulle over $8, men ellers må jeg lige hjem og høre programmet for i fredags af, og den kom jo op i 8.15, så altså, den har jo indfriet første runde af forventningerne, så ja. Mikkel, han sidder også og tænker lidt i samme retning, som du gør. Han sidder i hvert fald derhjemme. Mikkel Schmidt, han har skrevet til os her på sms'en 42600427 om det her forlig, som TV'er altså har indgået. Han spørger også, om man tør at gå ind i den igen, og det tør du jo så, hvis jeg skal læse dig korrekt, altså, Lars Persson. Han spørger også, om gælden stadig er for uoverskuelig, og ja, det er den vel stadig. Altså, den er meget stor stadigvæk, jo ikke, men det er jo der, hvor, så vidt jeg erindrer, men nu må folk jo lige korrekte mig, og det kan være, at Hans Svendsen, nu han er jo ikke så flittig på Facebook, men det kan jo være, at han kan sende en sms eller en mail. Jeg mener jo, det er jo noget med, at de netop lukkede nogle fabrikker for at nedbringe gælden, og der var ligesom sat en køreplan op for, hvordan man skulle nedbringe den her gæld, og det var også derfor, at aktien steg i tidens morgen, da Kåre Schultz kom til, og han simpelthen sagde, at vi bliver simpelthen nødt til at fyre nogle folk, og havde den her kontrovers med, ja, måske en af Mellemøstens stærkeste mænd, der er nok nogen, der vil slå mig i hovedet oven på den historie, men så i hvert fald en af de stærkeste israelere var i kambolage der med premierministeren der, altså, det er jo den vej, det skal gå, men der er stadigvæk en forholdsvis stor gæld, ikke? Men man kan jo ikke gå ud og lave en emission, fordi at aktiekursen er så bumpet og så videre, men det vil man måske kunne på længere sigt, hvis aktiekursen kom lidt op, så vil man måske kunne lave en aktieemission og få lukket noget af gælden på den måde. Mm. Hvis du lige har tændt for din radio, så lad mig invitere dig indenfor her i Millionærklubben på Radio 24/7. Jeg har Lars Persson i studiet. Vi taler om nogle af de mange nyheder, der kommer ud fra selskaberne i disse timer. Vi følger op selvfølgelig på markedet og ser, hvad der sker. Vi skal også tale med Mads Christiansen lige om et øjeblik og sætte fokus på gaming-aktierne. Hvis du har nogle spørgsmål til Mads eller til Lars her i studiet, så er du velkommen til at skrive ind til mig på sms'en 42 600 24/7. Du kan også blande dig i den debat, der foregår over på Facebook, hvor vi livestreamer. Men spørgsmål herindtil, det er altså på 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Tidens helt store samtaleemne i gamingverden, det må utvivlsomt som har været det gigantiske planlagte nedbrud, hvis man kan kalde det sådan, i spillet Fortnite, der fandt sted her i starten af efterårsferien. Hvad der ellers sker i den butik og i branchen i det hele taget, ja, det skal det handle om nu, hvor vi har fået Mads Christiansen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Mads. Tak for det. Godmorgen. Du er gaming-investor og har fulgt det her område ganske længe. Du kender selskaberne vældig godt, og du nørder ned i det her felt, som ingen andre jeg kender. Så altså, det er jo selvfølgelig derfor, vi har dig med her i Millionærklubben. Mads, jeg forestiller mig, der har været rammeskrig på mange teenageværelser her i efterårsferien, hvor der jo altså blev lukket ned for Fortnite. Det var selvfølgelig planlagt, men hvad var det egentlig lige, der foregik sidste uge? Ja, men altså, Fortnite har været derude nu i 2 år, og som vi kommer ind på sådan mere her i løbet af i dag, så har Fortnite udviklet sig rigtig meget undervejs fra at være bare et spil, og nu efterhånden til at være meget mere. Og i og med, at det er en live-spil, altså et spil, der kører hele tiden, så har man ikke sådan rigtig mulighed for at lægge en ny version ud for alvor. Man har mulighed for sådan at komme med lidt opdateringer undervejs og sådan noget. Så Epic Games har brug for at lægge en helt ny version ud af Fortnite-spillet. Og der har man haft brug for at have serverne nede i cirka et døgn i hvert fald. Okay, men en meget raffineret måde, de gjorde det på, kunne jeg forstå. Ja, at man sådan, præcis. Som bruger kunne følge det her sorte hul, eller hvad det var, man kunne sidde og kigge på? Ja, altså de havde muligheden. Den ene mulighed, det var, at man ligesom annoncerede, at der kommer nu her noget nedetid, og det er ærgerligt, og vi beklager osv., men vi er nede i et døgn. Og det, de gjorde i stedet for, det var genial markedsføring, fordi de har simpelthen opbygget en historie, sådan noget mysterie omkring den her ø, der foregik noget med nogle meteornedslag og en visitor, en scientist og nogle skjulte spor og sådan nogle ting. Så de opbygger noget spænding, og så lige pludselig, så er der bare sort. Så er der simpelthen et sort hul. Og det er jo ikke en eller anden onsdag, man gør det på. Det var jo amerikansk helligdag, man gjorde det på, Columbus Day. Så man har simpelthen bare valgt det tidspunkt, hvor alle egentlig regner med, at de skulle spille Fortnite. og så er der bare et sort hul, når man logger ind på stedet. Og så får man, i stedet for at få de her overskrifter, at verdenskendte spil er nu nede, og spillerne er frustreret, så får man det her verdens mest populære spil er omdannet til et sort hul, og det kommer i dansk tv-avis, og jeg ved ikke hvad. Altså, så det har virkelig været genial markedsføring. Og så har man jo gået og ventet på, altså den mediedækning, det der sorte hul fik rundt omkring, det er jo noget, som rigtig mange medier bare kun kan være misundelige på, ikke? Ja. Meget godt tænkt. Det har været genialt. Ja, er du sindssyg, og som du siger, masser af mediedækning og i det hele taget omtalt rundt omkring i de små hjem. Matthew Ball, den tidligere head of strategy ved Amazon Studios, Mads, han har været ude at sige, at Fortnite er det andet vigtigste sociale netværk i verden. Det er jo altså meget mere end et spil, som jeg jo ellers står og tænker på det som. Hvad er det lige, som Fortnite det kan? Jamen, altså, det vigtigste sociale netværk, det er selvfølgelig Facebook. Og så det spændende ved både Facebook og Epic Games, som har Fortnite, det er, at de begge to prøver at bygge et metaverse, altså sådan den virtuelle verden. Og det er helt klart, at Facebook ved Mark Zuckerberg, de prøver at bygge en virtuel verden, som Facebook ejer. Tim Sweeney, som er grundlægger og CEO for Epic Games, han taler om, at det skal være en åben verden og uden egentlig ejerskab, og han brænder virkelig for den her vision. Så det er virkelig sådan to poler, der mødes i det her. Mm-hmm. Men er det så det samme som sådan en virtual reality, som jeg også har stået og talt om flere gange, Mads? Nej, altså virtual reality, det er sådan en fysisk og teknologisk platform, som kan vise 3D, og man arbejder meget med også, at den skal kunne aflæse ansigtsmimik og bevægelser, sådan at man kan rekonstruere det på den anden side ude i det virtuelle rum, så man sådan kommer til at generere en følelse af at være sammen, altså tilstedeværelse i den virtuelle verden. Metaverse derimod, det er software-delen. Altså det er et program, som laver det program, der laver det her virtuelle sted, hvor man så kan være på det her virtuelle sted, enten med virtual reality, eller også bare på sin mobiltelefon, eller på sin computer og sin skærm. Så det er softwaren, der skaber stedet. Det er metaverse. Mm-hmm. Men det bliver sådan et sted, hvor man kan være sammen med andre mennesker, hvor man føler en tilstedeværelse, og man vil kunne konsumere underholdning og købe ind og interagere socialt med andre. Fuldstændig alt det, som man kan på internettet i dag, bare i sådan en virtuel verden, som er et sted på internettet. Okay, lidt svært for mig at forstå sådan noget, Mads, der ikke eksisterer derude allerede, men sådan er det med mange nye teknologiske ting, inden at vi ligesom lærer dem lidt at kende, så er det bare sådan lidt uhåndgribeligt, inden vi lige kommer til måske at gøre lidt mere. Man kan simpelthen sammenligne det her med internettet i 70'erne og 80'erne. Ja. Ja. Altså det taler man om, at man tænker, det var der måske noget, nogen ville bruge og sådan nogle ting. og sådan er det også med det her, at det er bare så tidligt stadie, at det er svært at forestille sig, hvordan det bliver. Altså hvordan kommer ens Facebook-tidslinje til at se ud i en virtuel verden, og ens Twitter-feed, hvordan ser det ud og sådan noget. Det er så svært at vide. Og når det er interessant, for os at kigge på, Mads Christiansen, så er det jo selvfølgelig fordi, at de her gaming-selskaber så på en eller anden måde også er med til at udvikle den verden, vi lever i, og skabe helt nye tiltag. Bare lige inden vi hopper videre ned i den der metaverse-snak, hvad har Fortnite egentlig med det her at gøre? Altså, hvordan kommer de ind i den her verden, eller den her dialog om metaverses? Jamen, det som sådan en, som Matthew Ball, han sådan reagerer på, det er, at Fortnite kommer i virkeligheden sådan til at udvikle sig hen i retning af at blive sådan et metaverse, altså sådan et rum, hvor man kan lave en masse forskellige ting. Jeg synes, det er godt lige at få defineret, hvad spil er og hvad social media er, fordi det er sådan de to. Altså Facebook har jo købt Oculus VR for 2 milliarder i 2014, og det er sådan en virtual reality-producent. Og det gør man, fordi at man har en ambition om at lave et metaverse, som man ejer og som man har som forretning. Der har lige været noget, der hedder Oculus Connect-konferencen, som er sådan en årlig konference, hvor man præsenterer det nye grej, man har til den her VR-platform fra Facebooks side. Og i år der præsenterede Zuckerberg Horizon, som er Facebooks nye sådan start på at lave et metaverse. Og slogan, det lyder Beyond the world is another world. Og det er sådan, så det er social media, og det er computerspilselskaber, som sådan har noget, der kan blive til de her metaverses undervejs. Mm-hmm. Men så hvis vi ser på spil, så er spil kendetegnet ved, at deres DNA, det er, at der er en mission i et spil. Der er et eller andet, man skal. Der er en opgave, som er sjov og udfordrende at løse. Det spil minder meget om at gøre rent. Pac-Man, det er sådan, der skal man fjerne alle de gule pletter der, og undgå at blive spist af spøgelserne. Og Space Invaders, der skal man skyde alle de der, der kommer, og Tetris skal man få linjerne til at forsvinde, sådan at der bliver plads. Så spil det er noget med at skabe orden og rydde op, bare i nogle forskellige indpakninger. Og så spil ikke som udgangspunkt socialt. Social media derimod, der er ikke sådan nogen mission, og der er ikke nogen opgave. Man kan sammenligne social media med en opslagstavle, en virtuel opslagstavle. Og så er det sådan med opslagstavler, at de er kun interessante, hvis der hænger noget spændende på dem. Ellers er det ikke sjovt at kigge på. Og omvendt så er det ikke sjovt at hænge noget op på en opslagstavle, hvor der ikke kommer en masse og kigger på det. Så DNA i social media, det er at være aggregatorer, altså steder, hvor folk samles på nettet. Og de er kun gode, hvis der er mange mennesker, og især mennesker, som har relevans for en. Det er ikke fedt for mig at være på social media, hvor der er masser af kinesere. Altså det er bedre, hvor mine venner og bekendte og folk, der har samme interesser som mig er. Mm-hmm. Men det er de to forskellige steder, de kommer fra. Og så bevæger både social media og spil sig imod det her metaverse. Og det er helt klart, der er mange derude, der rigtig gerne vil lave metaverse, fordi det bliver en kæmpe forretning. Det bliver ligesom, hvis man kunne lave et metaverse, som var det dominerende, så ville det ligesom være World Wide Web nu. Så man er altså ved i den der verden, Mads Christiansen, hvis jeg også lige skal følge med, og på en eller anden måde at sammenlægge det, som du kalder oprydning og opslagstavler, altså spil og sociale medier, og så skabe noget helt nyt. Hvem er så de førende, der ligesom er gode til det? Jamen, altså, social media, der er det Facebook. Og det man ser Facebook gøre, det er, at de begynder at lægge en masse indhold op, underholdning og ting, man kan, andre ting, man vil kunne. Ligesom det der, jeg beskrev med Metaverse, at det er et sted, hvor man kan lave mange forskellige ting. Den der Horizon, det er sådan en lille by, hvor man så kan gøre nogle forskellige ting og bygge nogle ting og gå ind i butikker. Og egentlig altså, så vil det være sådan, at man kan gå ind i en butik. Det vil så være e-commerce-butikken. Det vil være normalt, man kan gå ind i der i det der virtuelle rum og sådan noget. Og man kan også gå ind og spille et spil, og man kan gå ind i et andet spil og sådan nogle ting. Ja, og spil, altså, lad os prøve at se på Fortnite egentlig. Fortnite startede som spil, man var 100, og så galt det om at være den sidste, der var tilbage, nedlægge alle de andre. Det var det der rengøringskoncept. Men så har Fortnite bare udviklet sig over de her to år til, at man kan lave rigtig mange andre ting inde i Fortnite. Der har været en koncert i Fortnite. En amerikansk DJ, der hedder Marshmello, holdt en koncert. Der var 11 millioner. Der var inde i spillet og se den der koncert. Og der var mange millioner, der også så det streamet via Twitch og YouTube. Så har der kørt den her historie om øen og meteorer og rundtidsflænger og visitor og sådan nogle ting, som er blevet debatteret og udforsket på social media. Og så kan man også lave mange andre forskellige ting. Man kan bare sådan være der og hænge ud og observere de andre, og man kan bygge, og man kan køre go-kart og sådan noget. Så det er ikke bare den her ene ting, man kan mere. Mm. Og så er Fortnite også blevet en social platform nu, hvor de unge hænger ud. Det er sådan et sted, et dagligt sted, hvor millioner af unge mødes på tværs af kulturer og kontinenter og sådan noget. Og det er Fortnite rigtig god til, fordi den er gratis, og der er en god voice chat, og så giver spil mulighed for at samarbejde. Så det er sådan et sted, hvor man kan aftale, nu kaster vi os ned i det der sted, så går vi og kigger på de andre, eller prøver at bygge et eller andet, eller prøver at finde ud af den der meteor, hvorfor den ligger der. Men samtidig så snakker de unge om, hvad der er sket i dag, og deres forældre og kærester og sport og alt sådan noget. Fuldstændig ligesom da Lars og jeg og dig, vi var unge, så sad vi og hang i telefonen om eftermiddagen. Ikke? Ja. Nu er det bare Fortnite, man er på. Mads Christiansen, jeg synes, det er vanvittigt spændende, fordi jeg står og kommer til at tænke på, at der er noget, der tyder på, at i den virkelige verden herude, der har vi tilsyneladende efterhånden sværere og sværere ved at finde fælles fodslag, og der er masser af, hvad skal man sige, krig og uenighed og debat på tværs af lande og grænser og etnicitet og alt muligt andet, religion. Hvis man ikke ligner hinanden, så er der masser af uenighed derude i den virkelige verden. Måske inde i den virtuelle verden, der kan vi være bedre finde ud af at være sammen, eller hvad tænker du om det? Ja, altså det giver i hvert fald en mulighed for, hvad skal man sige, at, at undgå at afvise hinanden, fordi man ser forskellige ud, eller fordi man har forskellige alder, eller sådan nogle ting, som måske gør, at vi undgår kontakt med hinanden i hverdagen. Mm. Inde i spillene, der kan man være den, man gerne vil være, indtil man ligesom er klar til at vise sig frem og vise, hvem man i virkeligheden er. Ja. Så for ensomme og for angst, social angst og alt sådan noget, altså der er det her helt klart mulighed for at få noget af den der sociale kontakt, som man ellers ikke har. Og jeg synes faktisk, det er super spændende, fordi altså, de der neurotransmitter, der frigives, når det er sådan, at man virkelig får gjort rent i spillet, og det er glad for, at det lykkes. Altså, det er egentlig det samme, som når noget lykkes på arbejdspladsen eller andre steder. Så det der, altså, vi har det der, at man skal ud i naturen for at blive lykkelig, men jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt hjernemæssigt. At man skal det. Nej, okay, men det er jo selvfølgelig også en spændende etisk debat, som vi kunne folde meget mere ud, Mads. Men ja. når vi også synes, det er spændende her i programmet, så er det jo selvfølgelig også helt lavpraktisk, fordi at når der er rigtig mange mennesker, der bruger sådan et spil, eller går ind i en eller anden verden, hvad vi så end kalder det, så er der jo penge i skidtet. Altså, så kan man jo formentlig investere ind i det. Giver det mening at skulle investere ind i? Altså nu Epic Games, som ejer Fortnite, er jo ikke børsnoteret, men de er jo også ejet af, i hvert fald en god bid af det, 40% er ejet af Tencent, så man kunne jo ligesom investere ind i det på den måde. Giver det mening at investere ind i gamingselskaberne på baggrund af de her nye ting, der blandt andet sker omkring det her metaverse? Ja og nej. Altså nej, sådan direkte, fordi at jeg er ikke sikker på, at det bliver et gamingselskab, der kommer til at lave et metaverse. Fortnite er bare, man skal bare se det som en skabelon på noget, der kunne blive til et metaverse. Men det som metaverses bliver afhængig af, det er at der skal være en verden. Og det er noget, gamingselskaberne kan. De kan bygge verdener. Facebook er kun vant til at bygge opslagstavler. Så Facebook, hvis de skal lave et godt metaverse, så tror jeg, de skal ud og købe en computerspilsvirksomhed, som kan lave den her virtuelle verden og har erfaring med det. Så selv den der verdensdel er noget, som skal være i metaverse. Og så den anden del, der skal være for at have et metaverse, der ligesom giver mening, det er, at det skal være en aggregator. Så jeg tror, at hvis man skal investere ind i det her, så skal man investere ind i de virksomheder, som er aggregatorer, som samler folk på nettet. Og det, der er sådan tre hovedkategorier. Den ene, det er underholdning, og den anden, det er social media. Og så den tredje, det er virksomheder, som løser problemer på en eller anden måde. Og problemløserne, det kan være Tinder, og det kan være food delivery, og det kan være ride-hailing apps, sådan nogle ting. Mm-hmm. Underholdning, det er selvfølgelig, film og video og spil generelt. Altså indhold skal der være sådan et sted for at trække brugerne til for at skabe trafikken. Så jeg tror, at man skal kigge på, internetselskaber, som har stor trafik, og så tænke, jamen, de har deres forretning lige nu, og den er super fin og sådan noget, og det giver et eller andet overskud, men de har også en brugertrafik, som vil komme til at skabe værdi på sigt, fordi at de her steder, de bliver afhængige af den her trafik. Det vil betyde rigtig meget at have det med, altså at have Fortnite, hvis man nu tænker, der var 5 metaverses i dag, hvis man så var det metaverse, som havde Fortnite, det vil betyde meget for trafikken ind i Fortnite, eller ind i det metaverse. Men Mads Christiansen, det er vel ikke realistisk, at Fortnite lige sådan er til at købe? Altså, de er jo ejet 40% af Tencent. De vil vel næppe slippe sådan en godbid? Nej, det kommer ikke til at ske. Det gør det ikke. Men det var, altså, jeg synes, det var oplagt for Facebook at købe Fortnite, altså, eller købe Epic Games, hvis de kunne. Mm-hmm. Fordi så ville de virkelig have det hele, have alle ingredienserne til sådan et metaverse. Mm. Er der andre selskaber derude, Mads Christiansen, som du tænker ligger lige for, at hvis de nu ikke kan få fingrene i Fortnite derovre i Facebook, ja, så er der et andet selskab, de kunne hoppe på? Nej, ikke sådan. Det synes jeg er svært at spå om. Men alle gaming, alle spilselskaber har jo virtuelle verdener. Mm-hmm. Det er et spil af en virtuel verden. Yes. Mads Christiansen, nu nævnte du lige også, at man skulle holde øje med sådan nogle for eksempel streamingselskaber. Altså sådan noget som Netflix, kunne du også blive interessant ind i den her snak? Jamen, ja, altså på den måde, at det har det indhold, der skal til for at trække brugere ind på sådan et sted. Altså man skal tænke de her, det er jo steder på nettet, bliver det. Mm. Så på den måde, så alle virksomheder, som har noget, som brugerne vil flytte sig efter, det er interessant. I det her perspektiv. Mm. Spændende udvikling i gaming-selskaberne, og den altså, ja, udvikling, der er i forhold til de her metaverses, Mads Christiansen, det vil vi bestemt holde øje med at se, hvad der sker på den front. Et andet sted, der også sker noget, det er hos Google. Deres Stadia streaming-tjenesten for spil, den bliver lanceret her til november lige om lidt. Altså, er vi klar til det? Ja, altså det er super spændende, at det kommer. Det er jo en ny platform. En ny teknologisk platform, som kommer på, og gamingindustrien har altid vokset, sådan egentlig faktisk i lag, hver gang, at der er sket et nyt teknologisk spring. Så det er rigtig spændende, hvor meget at det kommer til at fylde. Men det er sådan frem, altså den næste platform, der kommer, det er cloud gaming med Google Stadia, og så med Project X Cloud fra Microsoft. Og så tror jeg, at den næste platform, der kommer, det bliver virtual reality, som bliver en platform. Det skal man bare se som en Xbox eller sådan noget. Okay. Og så den næste platform igen, det kunne blive metaversus. Okay. Spændende udvikling. Der Madsen vælter ind med spørgsmål til dig her på sms'en. Lad os lige prøve at tage et par stykker med. Der er også kommet en, det er ikke så meget spørgsmål, egentlig mere end en kommentar fra Ulrik Jørgensen på Nørfyn. Han siger, der er ikke noget værre end at spille Counter-Strike Global Offensive og komme ind på en russerserver, hvor de ikke forstår et gram engelsk. Ja, altså det forstår jeg ikke så meget af, for jeg spiller ikke selv, Mads, men altså i det hele, jeg kommer til at tænke på sådan noget som sikkerhed ind i den her verden, og ja, regulering, som vel også på en eller anden måde må følge med hele det her felt. Hvad tænker du om det? Det er jo enormt vigtigt med regulering af de her ting, ikke? Og jeg synes virkelig, at det er skræmmende, hvis Facebook kommer til at lave det metaverse, som bliver dominerende. Det synes jeg ikke er rart, og jeg kan rigtig godt lide Tim Sweeney nu her, altså, hvor jeg vil have kigget ind i ham og sådan noget, at hans visioner om det her med åbenhed. Han har kørt meget på Microsoft også med, at han gerne ville have Windows gjort åben. Og han kommer med et eksempel, hvor han fortæller, at Microsoft siger, at Xbox det er en åben platform, men det er det i virkeligheden ikke. Altså, man skal godkendes for at kunne lægge spil på Xboxen. Og når så spillet kører på Xboxen, så er det kun Microsoft, der ved, hvem der spiller, og hvordan de spiller, og hvor meget de spiller. Og det giver en enorm konkurrencefordel for de her store, og det giver dem en stor viden, som er svær at kigge ind i. Så det er utrolig vigtigt, at det her det også bliver reguleret, sådan at det kommer til at ligne World Wide Web, at der ikke er en ejer og en, der ligesom har kontrol over det. Ja, jeg ved ikke, hvor meget kontrol der er over World Wide Web endnu, men det arbejder man vel sådan set på. Okay, så hvis gaming-sektoren er bagud på den front, så kan vi i hvert fald forvente, at der kommer til at ske et eller andet. Der er også et spørgsmål ind i dem, der laver hardware. Det er Ulrik, der skriver, at dem, der laver hardware til spilindustrien, ikke bange for cloud gaming, når 5G bliver udrullet. Mads, hvad sker der, når 5G kommer på banen? Jeg ved ikke, hvordan, altså jeg ved ikke, hvordan det kommer til at betyde med, hvor mange processorer, der så er i verden. Altså afviklingen af spillene, altså processorydelsen, den flyttes jo op i clouden. Så det vil sige, at der skal være en hel masse processorkraft centralt nogle forskellige steder i Google serverparker, i Microsoft serverparker, og så skal der være meget mindre processorkraft hjemme. Og hvordan den balance bliver for de der hardwareproducenter, det ved jeg ikke noget om. Okay. Og så er der et hav af spørgsmål, Mads Christiansen, til nogle af de tidligere toppicks, du har meldt på banen her i programmet, så lad os ret blikket mod dem. Hvilke aktier holder du særligt øje med lige nu? Jeg holder rigtig meget øje med Sea Limited og Ubisoft og Gravity lige nu. Jeg har solgt Nintendo her for nylig. Den virkede rigtig svag teknisk. Den havde ikke kunne bryde modstanden ved 42.000, og så var den brudt igennem sin stigende trendlinje. Og der er sådan et, nu kommer de her nye konsoller til næste år, og narrativet i markedet lige nu, det er, at man skal have de spilvirksomheder, som kommer til at have glæde af de nye konsoller. Og det er ikke så meget Nintendo. Det er mere Activision og Take-Two, Electronic Arts og Ubisoft. Så jeg tror, at det er sådan narrativt blandt de store. Og så er man bange for, at Switchen den topper på et eller andet tidspunkt. Og når den top begynder at komme, så kunne det godt give noget svaghed. Jeg tror rigtig meget på Switch-netværket og på Nintendos IP på lang sigt, men lige nu synes jeg bare, det så lidt svagt ud. Ja, lige nu så må den altså ud af din beholdning. Men Sea Limited, Singapore-baseret selskab, det er du altså stadig hooked på. Hvad sker der derude? Ja, men de har jo en spilvirksomhed, som hedder Garena, og så har de en e-commerce virksomhed, som hedder Shopee. Og sådan kigge igennem, hvordan Shopee har performet her i tredje kvartal, og det synes jeg ser helt vildt stærkt ud. Shopee er jo 4-5 år gammel. Det er simpelthen startet fra scratch for 4-5 år gammel, og her i løbet af foråret var det klart, at de var markedsledende e-commerce virksomhed i de 7 markeder, de opererer på ude i Sydøstasien, som er nogle af de meget voksende markeder. E-commerce vokser over 20% i alle de lande. Og så har jeg siddet og kigget igennem, hvordan de klarer sig, og de er simpelthen de er nummer et downloadet shopping-app hver eneste dag de sidste 3 måneder på alle 7 markeder. Og når man sådan udvider det til også at se på, hvordan klarer de sig i forhold til andre apps fra andre områder, jamen så ligger de i top 10 hele tiden også på de markeder. Og dem, de så ligger og råder med placeringerne om, det er Facebook og WhatsApp og Messenger og de store computerspil på mobil, Call of Duty Mobile lige nu, og så deres egen Free Fire-spil. Så det er, nu vi snakker om det her med værdien af aggregater, så er det virkelig en aggregator ude i Sydøstasien, og det virker som om, de udbygger deres forspring. Okay. Den er faldet meget. Altså, den var i kurs 37, den har været 200% op i år, og nu er den omkring 100% op. Han er faldet fra kurs 37 til omkring kurs 26 nu, og jeg tror, det har meget at gøre med, at i USA, de amerikanske vækstaktier, de er faktisk faldet rigtig meget her de sidste måneder. Som de der hypervækstaktier, software, altså serviceaktier, som har været meget hejlet og meget inde, de er faldet 25-50%. Og når man sådan ser på de investorer, der har haft dem, så har det også været nogen, som har haft Sea Limited. Så jeg tror sådan, den er fuldt med dem ned. Det er i hvert fald min historie omkring den, så jeg synes, den er værd at holde øje med. Sea Limited, som har tickerkoden SE, den bliver handlet på New York Stock Exchange, hvis man selv vil ind og rode lidt med den. Gravity, Mads, lad os også lige komme omkring den. Ja, Gravity, for lidt over et år siden, der sagde jeg her i det her program, at enten så var der noget humbug, eller også var den bare alt for billig. Og så er den sten, i hvert fald nogle 100%, indtil her i maj, hvor den så skvattede ned igen og er faldet med 66%. Så den er nok 40% oppe i forhold til sidste år eller sidste sommer. Det virker rigtig billigt. De har en masse sådan nye egne produktioner ud, og så har de et stort spil, som er produceret af Tencent. Og det venter det, at man afventer godkendelse til det kinesiske marked, og det er ikke sikkert, at man får den. Men om ikke andet, så vil det spil i hvert fald kunne lanceres i resten af verden. Så der er i hvert fald en mulighed for, at der kommer vækst. Og det, man så ellers lever af, hvis man nu siger, at det der spil med Tencent bliver ikke til noget, og alle de nye spil, de har, de bliver ikke til noget, jamen så er det stadigvæk en virksomhed, som har en børsværdi på omkring $250 millioner, og de har cash for $96 millioner, og de tjener nu her i tredje kvartal, der havde de et overskud på $9 millioner. Så de kommer ret hurtigt til at tjene det ind, man betaler for den løbende virksomhed. Så selvom det spil, de har, det sådan kommer til at aftage i indkomst, og det kommer det helt sikkert til, så vil halen af den indkomst, der vil være det, men den vil stadigvæk gøre, at det er en god investering. Gravity, så, som har tickerkoden GRVY, og den handles på Nasdaq, så der kan man altså også lige gå ind og følge lidt med. Og så er der altså også Ubisoft, Mads Christiansen, jeg springer let og elegant hen over den. Jeg ved, at du også kigger på den og stadigvæk holder øje med den og investerer ind i den. Hvis man vil høre mere fra dig om den, så kan man jo selv gå ind på Twitter, hvor du skriver under dit Twitter-navn MassC007, eller du har også en YouTube-kanal, der hedder The Gaming and Esport Investor. Det er ganske gratis, så der kan man jo altså holde øje med, hvad det er, du går og roder med. Jeg kunne nemlig godt tænke mig at hoppe til noget andet, Mads, fordi Finn han har skrevet herind og spurgt, om man skal beholde ShangYu.com. Det er jo altså også en aktie, som du tidligere har meldt på banen her i programmet. Kinesisk, ChangYu. Ja. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg har faktisk lavet en YouTube-video om det. ShangYu er et kinesisk spilselskab og noteret i USA, og den er 66% ejet af en kinesisk virksomhed, der hedder Sohu, som den var et spin-off fra. Jeg synes, ShangYu er $20 værd per aktie, og Sohu har budt $10 per aktie, og nu handles den i $9.50, sådan noget. Så der er en halv dollar op til det bud, som Sohu har lagt på den. Og nu kører der sådan en komité, der skal afgøre, om $10 er det rimelige bud, fordi at, altså, Sohu ejer 66%, som har beslutningsretten, så man har egentlig ikke nogen mulighed for at sige nej tak. Og så er der sådan en ekstern komité, der kører en proces, om $10 er rimeligt, og der er der en mulighed for, at det bliver løftet, prisen bliver løftet. Så det skal være casen for at beholde den. Omvendt så risikerer man jo, at den falder tilbage til de der $6-7, den kom fra, inden budet blev lagt. Mm. Det vilde, det er, at hvis man nu siger $10 per aktie, det koster ShangYu, så giver det en markedsværdi på omkring $500 millioner. Sohu, som ejer 66% af ShangYu og har lagt ud på den, den har en markedsværdi på $380 millioner. Altså okay. Egentlig mindre end det, de køber. Og så ejer de 33% af en aktie, der hedder Sogo, som er den næstmest brugte søgemaskine ude i Kina, og har sådan et digitalt keyboard. Tencent er også stor aktionær i Sogo. Og værdien af den aktiepost er omkring $600-700 millioner. Så det er sådan helt, altså, nu siger jeg det igen, enten så er det svindel, eller også så er det bare helt forkert prissat. Ja, så der. Kan man jo selv gøre op med sig selv, om man, ja, man tør op, ja, på den vogn. Ja, men i Kina, altså, så man, okay. Svindel er også en mulighed. Mads Christiansen, tiden løber fra os, vi er nødt til at slippe dig her, men der er kommet så mange spørgsmål ind til dig her, jeg er sikker på, at jeg kan logge dig til at svare på dem på Twitter, hvis folk har lyst til at skrive til dig der, så ja, tænker jeg, at du sikkert godt vil bruge tid på at hjælpe dem. De Twitter-navne er altså @MassC007, så der kan man altså skrive til Mads og forhåbentlig få en god dialog sammen med ham om gaming-aktien. Tak fordi du var med her i dag. Velkommen. Hej. Ja, så vi er en masse gaming-snak, Lars Persson. Det er altid spændende at få nogle andre navne på banen, end dem, som vi egentlig kender særlig godt. Og nogle gange så bliver man sådan flået lidt rundt i manesien, og man tænker, wow, det går stærkt med alle de der navne. Men ja, jeg synes, Mads er meget god til at sætte fokus på det. Og ham har vi så altså været heldige at have med sådan cirka en gang om måneden her i Millionærklubben. Persson, nu skal vi tilbage til noget af det, som du og jeg forstår meget bedre. Vi fik bare lige talt om spilaktierne. De har jo sådan lidt problem i øjeblikket. Altså, ja, men det må vi tage næste gang. Det tager vi. Spændende lige at høre, hvad han mener om det. Men ja, præcis. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til Sverige, Lars Persson. Det er et sted, du ynder at investere, og det er et sted, du kender rigtig godt. Du kender rigtig mange selskaber, der også op i dybden, som du holder øje med og følger. Og vi er jo, som du selv sagde tidligere i programmet, i en periode, hvor den svenske krone er så svinebillig, at man tænker, at det kan næsten kun gå godt at købe svenske aktier på de her niveauer. Hvilke aktier skal man kigge på eller hoppe ind i, hvis det er, at man sidder her med nogle kroner på lommen? Jamen altså, nogle af dem, som jeg også har tidligere bragt på banen, nu er der den der Hust Finans, som tog et dyk, og så nu viser det sig, at hovedaktionæren bruger faldet til at købe, hvad hedder det nu, nogle aktier op. Den faldt tilbage der i september måned, så det har også gjort, at aktien igen har fundet en bund omkring de der lige over 50 svenske kroner og stiger igen. Så jeg synes, og den har stadigvæk den her opadgående tendens, den er stedet 25% i år, så det er en af dem, man kunne holde øje med. Så er der jo faktisk... Ja, og det er bare lige for alle, for det med. Det staves H-O-I-S-T. Ja. Ja, så vi får og den her også. Skal vi lige også være så venlige og måske finde en tickerkode, hvis vi lige har 2 sekunder, så kan vi lige se her. Så har vi den. Den hedder H-O-F-I. Godt. På UFI. Det tak, er tickerkoden. Jamen, så vil jeg egentlig kigge på dagens spændende regnskab, Saab. Den har vi jo sådan stået og kløet os lidt i nakken over, at det... De er kommet med store ordrebeholdninger, og igen her i dag er der en fin fremgang i ordrebeholdningen på hele 11%, og det har været svært for den, synes vi. Når vi siger vi, så i hvert fald herinde i Millionærklubben, stod sådan og tænkt, at jamen, der er ikke så meget, der er dryppet ned på bundlinjen, men det skal man så sige, at det, nu begynder folk at betale for de leverede varer. Der er en fremgang på resultatet før skat og, hvad hedder sådan noget... finanser, det der hedder EBIT, den det stiger med 100%, altså går fra 844 millioner til 1,7 milliarder svenske kroner, så det, nu begynder det ligesom at bonge ud, og ordrebeholdningen er så steget 11%, og ja, jeg så lige, at den amerikanske ambassadør var det på Berlingernes forside, eller i hvert fald en af forsiderne ude på vores aviser derude, der skriver, jamen hvorfor skal vi investere i Danmarks sikkerhed, hvis de ikke investerer noget selv, så jeg tror hele den her mølle med, og jeg så også, at nordmændene jo igen opruster i Nord-Norge, der havde man simpelthen lukket alt ned og tænkt, men russerne, det er da fine folk. Og vi oplever også selv, hvor ofte at danske jægerfly lige skal gå op og vifte lidt med vingerne og sige, hey, nu tror jeg lige, I er kommet lidt for tæt på det danske territorium, og det samme problem har svenskerne haft op til flere gange, og de har jo også igen etableret en bataljon ude på Gotland, så altså, det er, vi var blevet for blødsøgende og for bløde i knæene, så det kan godt være, at vi skal tilbage til våbentræning af alle bærbare mennesker, var jeg lige vil sige, der kan løfte et våben. Så det er det, der hjælper Saab i øjeblikket, så den synes jeg ser interessant ud. Hoist ja. Finance og Saab, altså ja. To bud på aktier, som der er værd at købe, Lars Persson. Ja. Er der mere deroppe? Er der noget sådan, der de sådan små selskaber, som man kunne måske hoppe på? Ja, nu var Hoist jo sådan lidt i den lille ende, ikke? Jamen, der er faktisk masser af små af de her, der går og laver dutter og ting og sager til de store maskiner, som så får det til at køre. Altså, der er en, der hedder Mykon, og der er forskellige andre, de her lidt mellemstore virksomheder, der går og laver de ting, som bliver proppet ind i de store maskiner og til de bedutter rundt omkring, hvor vi tænker, men, hvor kommer den fra, eller vi måske overhovedet ikke tænker den over i vores hverdag. Så det er sådan en lille underskov af værkstedsselskaber. Men det selskab er jo sådan ligesom, og det kommer jo så med regnskab, jeg stod lige så, var det på torsdag. Det er jo en gammel svinger fra mig af. Det er jo Lifco, som også har noget af den branche, også er lidt over med til skovindustrien og sådan noget. Men, og nu tager jeg den frem igen, men det er det her tandlægeafdelingen, som jeg synes er interessant at investere i. Som der er ikke særlig mange børsnoterede selskaber, så Lifco vil jeg måske overveje at investere i og kigge ind til. Og den har igen, efter en lille gok i nøden, så er den ligesom svunget tilbage og har fundet sin opadgående tendens. Så den synes jeg måske, man skulle overveje. Jeg ved godt, det er sådan konglomeratagtigt og... Ja, hvis man stykkede selskaberne ud i enkelte selskaber, så kunne det godt være, om vi kunne få mere for det. Men det ved man aldrig, om det kan ske, fordi at ejeren... Han har jo faktisk lige gjort det med Getinge, hvor han lavede et spin-off i noget, der hedder Arjo, A-R-J-O, og de kommer faktisk med regnskab i dag. Og hvis man ser, hvordan ja, Getinge endelig fik lidt medvind på cykelsten her, da de kom med regnskab for nogle dage siden, der steg den over 12%. Jeg tror ikke, Arjo stiger lige så meget, men det er jo noget af det her spin-off, han i hvert fald kan. Så det kan også godt være på et tidspunkt, at der kommer noget spin-off i Lifco, hvor man siger, jamen, nu kan vi godt lave det her ben som et selvstændigt ben og få måske flere værdier frem i lyset. Det er i hvert fald noget af det, man tit diskuterer. Men de er jo altså lidt foran også med regnskabssæsonen i Sverige, i forhold til ja, de danske selskaber. De det er, fordi har de holder lidt ikke efterårsferie. De holder ikke efterårsferie. Nej, det gør altså, vi så. Men Persson, der kommer altså også en masse spændende bankregnskaber her i morgen. Mm-hmm. Svenske Handelsbanken, SEB og Swedbank, de lægger regnskabstal på bordet, og så kommer der altså også tal fra Nordea på torsdag. Ja. Er det noget for dig? Nej, jeg er ikke så vild med de der banker. Altså, der kan selvfølgelig være noget konverteringsbølge af dem, der har slæbnet ned i det danske marked, blandt andet Svenske Handelsbanken og Nordea, hvorimod Swedbank og hvad hedder det nu... ved man sidste, det var SE-banken. SE-banken ikke rigtig er med på den bølge. Swedbank er har jo knap nok, og SE-banken er jo kun til de helt store kunder og formuene, så der er jo ikke så meget, tænker jeg, at de får for gavn af det danske marked. Så alt i alt, nej, så hopper jeg lidt videre fra den der grøft der. Men der er altså masser at kigge på, Lars Persson, du holder altså øje med de selskaber, som du lige har meldt på banen, Hoist blandt andet, og Saab, som altså, jeg kan se på din skærm nu her, er steget 5,21% her til morgen. Den var op med 7% tidligere, ikke? Og så er der så det her internetfirma Sports Amore, der er op med 12,5%, der øger ved omsætning, og det drøber også bedre ned på bundlinjen, og det kan man måske så kigge lidt på Boost, om der kan ske noget der. Jeg ved godt, det er jo endnu mere bredt tøjsegment, de kører, men ja, vi er stadigvæk glade for at shoppe på nettet. Der er mange, der er glade derude. Det er de også i Tyskland, Lars Persson. Det tyske DAX er kommet op over 12.700, mens vi har stået og talt her i dag. Hvad siger du til sagerne, inden vi lukker ned her? Skal vi lige have en gennemgang af, hvad der sker? Jamen, det er faktisk det svenske marked, der fører, mens alle de os andre, vi ligger sådan lige omkring nullet, fordi de amerikanske futures falder lidt tilbage. Så det er vel lige, vi puster lidt ud ovenpå et par gode dage fra sidste uge, og så startede vi jo også rigtig godt mandag, så man ikke vi lige skal have en dag, hvor vi står og tripper lidt på stedet, eller to. Vi ligger og svinger lige rundt omkring nullet, og det er måske den ting, vi skal vende os til her i resten af året. Lars Persson, lad os se, hvad der sker. Alt kan ske, og det gør det selvfølgelig også i morgen. Der kommer regnskab fra Novozymes og Ringkøbing Landbobank Novozymes, som jo for ikke så lang tid siden har nedjusteret. Vi kommer til at holde øje med selvfølgelig, hvad der er sket der på regnskabstallene i morgen. Vi skal til at lukke ned. Tak fordi du er med mig, Persson. Nu er der nyheder.